program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 listopada, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Skomplikowana i delikatna, tak o wizycie papieża w Birmie i Bangladeszu mówią watykaniści. W serwisie Trójki podlaska posłanka z ciężką nogą i o tym, czy warto wybrać się w Beskidy. Do miasta Rangun, noszącego dziś nazwę Yangon, przybywają katolicy. Będą witać papieża Franciszka, chcą uczestniczyć w celebrowanej przez niego w środę mszy świętej. Franciszek przybędzie z czterodniową wizytą apostolską, a z Yangon specjalny wysłannik Krzysztof Renik. Katolicy pielgrzymi docierają do Yangonu, głównie z północnej części kraju. Według prognoz władz kościelnych może ich przybyć kilkadziesiąt tysięcy. Ksiądz Mariano Sona, rzecznik miejscowego episkopatu, wyjaśnia. Katolików można spotkać głównie w rejonach górskich, wśród ludności plemiennej. Natomiast niziny zamieszkują głównie buddyści i katolików jest wśród ludności birmańskiej niewielu. Wielu pielgrzymów musi przebyć kilkudziesięciogodzinną podróż, najczęściej autobusem, by dotrzeć na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Dla katolickich pątników władze kościelne oraz wolontariusze przygotowali miejsca noclegowe w parafiach Yangonu, domach zakonnych oraz instytucjach katolickich. Gościnę zaproponowały także klasztory buddyjskie. Na uroczystości z udziałem papieża Franciszka zaproszeni zostali przedstawiciele innych gałęzi chrześcijaństwa, także reprezentanci buddyzmu i islamu. Wspólnota katolicka w Mianmie liczy około 660 tysięcy wiernych, co stanowi nieco ponad 1,2% mieszkańców kraju. Krzysztof Renik, Yangon, Polskie Radio. A w serwisie Trójki teraz podlaska posłanka z ciężką nogą, Bożena Kamińska z PO, została zatrzymana na obwodnicy Stawisk za przekroczenie prędkości. Według policyjnego wideorejestratora jechała 122 km na godzinę w miejscu ograniczenia prędkości do 70. W rozmowie z portalem internetowym poranny.pl posłanka zapowiedziała, że mandat za wykroczenie zapłaci, przyjmie też punkty karne. Nie ma co chować się za immunitetem. Zdarza mi się przekraczać prędkość i wtedy zawsze płacę mandaty, mówiła portalowi Kamińska. Jak podała policja, posłanka nie miała przy sobie ani legitymacji poselskiej, ani prawa jazdy. Za takie przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym grozi od 400 do 500 zł mandatu, 10 punktów karnych. Do tego kierowca, który nie ma przy sobie prawa jazdy, musi się liczyć także z karą i za to. Mgła i widoczność do 50 metrów. Niedziela nie zachęca do wyjścia w Beskidy. Warunki na szlakach są trudne, ostrzega Edmund Górny, ratownik dyżurny Beskidzkiej Grupy GoPro w Szczyrku. Widoczność jest ograniczona, powyżej 1000 metrów mgła, poniżej 500 metrów pada deszcz, powyżej śnieg. W tej chwili mamy świeżego śniegu na Babiej Górze 5 cm już, łącznie 35, na Pilsku podobnie. Szlaki są bardzo trudne, w nim niektóre miejsca są nawet wylodzone. W związku z tym nie zachęcamy do podróżowania po górach, bo po prostu jest nieprzyjemnie, niesympatycznie i niebezpiecznie. A w ciągu ostatnich 24 godzin ratownicy górscy pomagali odnaleźć drogę turystom, którzy zabłądzili podczas schodzenia z szyndzielni. Justyna Kowalczyk na 24. miejscu w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną narciarskiego Pucharu Świata w fińskim Kuusamo. Triumfowała Szwedka Charlotte Kalla, druga była Norweszka Bjergen, trzecia jej rodaczka Haga. Na koniec jeszcze Belgia, gdzie wkrótce w życie może wejść zakaz palenia papierosów w samochodach przy dzieciach. Pracują nad tym parlamenty Walonii i Flandrii, informują belgijskie media. We francuskojęzycznej południowej części Belgii prace są bardziej zaawansowane. Nowe prawo już niedługo ma być przyjęte i zacząć obowiązywać pod koniec przyszłego roku. W przypadku złamania zakazu ma grozić kara w wysokości 150 euro. W niderlandzkojęzycznej części na północy Belgii posłowie już nie są tacy zgodni. Część sprzeciwia się zakazowi, a ci, którzy chcą jego wprowadzenia, nie mogą się porozumieć w sprawie granicy wieku dziecka, od której zakaz powinien obowiązywać, od 16 czy od 18 lat. Belgijskie media informują, że z ankiety przeprowadzonej przez jedną z fundacji wynika, że ponad 90% Belgów popiera taki zakaz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na zachodzie i w centrum miejscami rozpogodzenia, na Pomorzu oraz na wschodzie i południu miejscami opady deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a w górach powyżej 600 metrów nad poziomem morza. Śnieg. Temperatura maksymalna od 4 do 6 stopni, na Pogórzu od 1 do 3, w górach wiatr w porywach do 70 km na godzinę. I zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Specjalne okazje na Black Weekend. Na przykład za smartfon Samsung Galaxy S8 zapłacisz 2999 zł, oszczędzając 400 zł. A dodatkowo odbierzesz 400 zł w wybranych bankomatach w Polsce. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Precz z nudą.

Czytam dalej. Chciałbym coś solidnego, mocnego. Spokojnie, Basia jest już wyspana i nakarmiona. Można rąbnąć. Głośność w odbiorniku nastawiona na rozsądną pozycję. No i to ostatnie zdanie przekonuje mnie, że Basia nie dozna krzywdy, jeśli posłucha tego utworu. mocny początek drugiej godziny. Kiedy w Polsce pada hasło Floryda, no to skojarzenia są zwykle takie. Słońce, wypoczynek, żaglówki, ocean, egzotyka, emeryci, którzy tam wyjeżdżają, aby zaznać promieni słonecznych. A muzycznie to tak trochę nie bardzo, nie wiemy. A Kuba, Kubańczycy, bo oni uciekają z Kuby, osiedlają się na Florydzie, to pewnie kubańska. Na Florydzie, proszę Państwa, muzyki różniaste jest dużo i to, czego słuchaliśmy, to też zespół z Florydy. Jego najnowsza płyta, zespół Trivium. Album nosi tytuł The Sin and the Sentence. Taki sam tytuł nosiła ta piosenka Grzech i Wyrok. No musi być mocno, musi być jak to u Trivium głośnie, ale jak realizująca tę audycję Elżbieta Malinowska zaznaczyła, wymiatają nieźle i tutaj się zgadzam w pełni. I jeszcze będą, bo tutaj tych utworów na płycie dobrych jest kilka, a ja proponuję Państwu jeszcze Beyond Oblivion, Trivium z Florydy. To była grupa Trivium. No i sądząc z korespondencji, to nie tylko 7-dniowe dzieci lubiły tego słuchać. No i bardzo dziękuję za reakcję Państwa. A teraz będzie znowu coś w rodzaju wynalazku. Niektórzy lubią i czekają na takie niespodzianki. Zastanawiam się, czy to nagranie z czymś się Państwu skojarzy. But I wouldn't kiss an apple, so I won't eat you. I'm wild about the way all clothes you wear, by the pretty dresses, the teased up hair. You laugh at people who stare at you. Laugh, I'm there, baby, I'm there too. Cause you're wild, and I'm wild about you. Yeah, you're wild, yo. And I'm wild about you, tell me about it. But I wouldn't kiss a steak, so I won't eat you. I'm wild for the way out, clothes you wear, by the fancy dresses, a taste of hair. Laugh at people who are staring at you. Laugh at me, baby, I'm staring too. Cause you're wild, I'm wild about you. You're wild, I'm wild about you. Lata 60. XX wieku, ale nie, proszę Państwa, nie Anglia, nie Amerykanie naśladujący brytyjską inwazję, a antypody. Australia. To nagranie Wild About You powstało w Australii, a wykonał to zespół The Missing Links, jeden z najlepszych australijskich zespołów tamtych lat. Taki troszkę King Sadaty, troszkę, no tak jak to wtedy moda była, tyle że myśmy naszą wiedzą i naszym uchem tak daleko jak Australia wtedy nie sięgali. No ale nagrania są i można teraz posłuchać sobie, jak oni tam radzili sobie z rock'n'rollem. The Missing Links. I dwa jeszcze nagrania, jedno znane, Mama Keep Your Big Mouth Shut. To choćby Pretty Things wykonywali, bardzo energiczny utwór. A mamy jeszcze jeden, You're Driving Me Insane. I to jest druga piosenka, którą dla Państwa przygotowałem. Myślę, że możemy już słuchać. Yeah. Powiedzieć, ale przeliczyłem się trochę z tymi tytułami, bo Big Mouth Shut już właśnie wypełniło ten cały czas, a redaktor Chojnacki już ze swoim programem w studiu. Jakaś taka mina, troszkę nie bardzo, Jasiu? Dzień dobry. Refleksję na początek mam niewesołą, ale mam nadzieję, że potem muzycznie jakoś tę atmosferę naprawię i będzie wszystko prawie że z uśmiechem. A ta moja refleksja taka niespecjalnie radosna jest taka, że mam wrażenie, że współcześni twórcy piosenki i piosenek bez granic, nie mówię o tobie, Wojtku, tylko o tych naszych wykonawcach, których tutaj prezentujemy i o twórcach ich piosenek, że oni nie mają specjalnie współcześnie inwencji, dlatego coraz częściej skłaniają się ku temu, żeby zaglądać do zamierzchłej twórczości tych, którzy już się sprawdzili. No może to i dobrze, bo dzięki temu nadal słyszę dużo ładnych piosenek, bo dla mnie piosenka powinna być przede wszystkim ładna, czyli mieć melodię i sens. A czasami też po prostu, żeby można było się przy niej, przy tej melodii pokiwać, pogibać, poskakać i ogólnie, żeby było przyjemnie. No więc właśnie teraz dochodzimy do tego momentu, że ma być przyjemnie i będzie przyjemnie, bo to bardzo przyjemna, radosna piosenka, chociaż tytuł ma taki sobie też, nie wiadomo, czy radosny, czy tylko refleksyjny. Achy Breaky Heart. To wielki przebój sprzed lat Billego Raya Cyrusa, jednego z gigantów muzyki country, który w tym roku jesienią zaprezentował swoją nową niby płytę, no ale na tej nowej niby płycie prawie że same stare jego numery, tyle tylko, że troszeczkę podrobione, tak żeby brzmiały nowocześniej. No i wśród nich jest właśnie to Achy Breaky Heart, atrakcja taka, że zatrudnił fantastycznego pianistę Roniego Millsapa, jednego z także gigantów muzyki country, który zagrał mu tutaj na fortepianie. No to Billy Ray Cyrus 2017 i Achy Breaky Heart, nowa wersja. can burn my clothes up when I'm gone. Or you can tell your friends just what a fool I've been, and laugh and joke about me on the phone. You can tell my arms go back to the farm, or you can tell my feet to hit the floor, or you can tell my lips to tell my fingertips it won't be reaching out for you no more. But don't tell my heart, my achy, breaky heart, I just don't think it understands. Tell my heart, my achy, breaky heart, he might blow up and kill his man. Can tell my lip he never really liked me anyway. Oh, tell Aunt Louise, tell anything you please, myself already knows I'm not okay. Oh, you can tell my eyes to watch out for my mind, he might be walking out on me today. But don't tell my heart, ćwierć wieku temu, bo ta płytka z nagraniem Achy Breaky Heart ukazała się w 1992 roku, no i była niesłychanym przebojem zarówno muzyki country, jak i muzyki pop. Jak patrzę teraz na dane statystyczne, to na całym świecie do dziś ponad 2 miliony egzemplarzy się sprzedało, no i sobie pewnie Billy Ray pomyślał, że skoro taka fajna ta piosenka, to jak ją jeszcze troszeczkę odświeżę, to może jeszcze 1 milionik do tego dojdzie. No i dobrze. Achy Breaky Heart 2017. Kolejna piosenka, ładna, tyle tylko, że ona jest troszkę czasami bez słów. Pochodzi z jeszcze bardziej zamierzchłej przeszłości. To jest rok 1962. Grupa zapomniana już dosyć pewnie, The Shanties ją zrealizowała i nosi ta pieśń bez słów tytuł Pipeline. Wielu gitarzystów później, bo to gitarowa jest historia taka, surfowo-gitarowa, obrabiało ten numer, no i w tym roku zabrał się zań także Eric Johnson. Świetny gitarzysta, technik niesłychany. No i co? I po swojemu ją zagrał, no bo niewątpliwie nie musi naśladować The Shanties, bo sam wie i dużo lepiej, jak na gitarze grać pięknie i tak, żeby zachwycać techniką. Eric Johnson, Pipeline. To było Pipeline Anno Domini 2017. Eric Johnson zagrał, a pochodzi to z jego tegorocznego albumu, na którym udowadnia Eric Johnson, że nic nie stracił ze swojej niesłychanej gitarowej techniki. Kolejna pieśń jest młodsza o 10 lat od Pipeline, bo w 1972 roku ukazała się na słynnym drugim już albumie Lou Reeda. No i to jest Walk on the Wild Side. Będzie wersja kobieca, bowiem wzięła się za ten utwór Karen Souza, znakomita argentyńska wokalistka specjalizująca się w takich jazzowych standardach, czy też jazzowych wersjach różnych niejazzowych pieśni. Pamiętam jej świetną wersję Personal Jesus, Depeche Mode na przykład. No to teraz, proszę bardzo, Lou Reed w interpretacji Karen Souza. Holly came from Miami, FLA. He tried the way across the USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and the heels and she just said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey baby, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the trumpet goes, gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City's the place where they say, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugarplum Fairy came and hit the streets, looking for a soul food and a place to eat. Went to the Apollo. Should have seen them go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. Say, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Jackie's just spitting away. Thought you was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Thought you would have felt that bad. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the trumpet goes, bardzo taneczna wersja Walk on the Wild Side, to była Karen Souza. A teraz no, troszeczkę na poboczu tej mojej głównej dzisiejszej idei, że najlepsze są te piosenki, które już się sprawdziły i dlatego współcześni wykonawcy się nimi zajmują. Na poboczu tej idei wystąpi Steve Azar, wokalista, bardzo wszechstronny zresztą artysta, bo on i pisze, i produkuje, i jest świetnym golfistą podobno, który nie tyle zajął się repertuarem innych twórców, ile przejął pod swoje skrzydła osamotnionych przez B.B. Kinga muzyków zespołu B.B. Kinga. Nazwał tę swoją formację Steve Azar and the King's Men, no i nagrał z nimi płytę bardzo własną, bo on miesza style, miesza country, bluesa, rocka i folk, no i tak na tym właśnie albumie, który nosi tytuł Down at the Liquor Store, ta mieszanka się sprawdza. Wspólnie z The King's Men. Oto w ich wykonaniu Start to Wandering My Way. Baby, saw you burning on the corner of Graves, dressing like a mama, don't you want to play? Well, I'm right over here. Come on and start to wander my way. Moon is a spotlight across your money face. $1 million smile and there ain't no change. If this by chance you're waiting for, why don't you start to wander my way? body so brick, it just stopped this train. I'm aboard, baby, let me check your freight. We'll head on down these tracks that are fate done laid. If only, honey, you start to wonder in my way. All right, race ain't no place for a girl like you, so chocolate and vanilla swirl. A Mississippi's okay if you just start to wander in my way. So brick, it just wrecked this train. All aboard, baby, let me check your freight. We'll roll on down these tracks till the fate done laid. If only, honey, you start to wander in my way. Oh, baby, ain't as lost as you seems to be. How much would it cost for you to finally be free? Well, I'd be happy to pay if you just start wandering my way. Oh, it sure make my day if you just start to wander my way. Oh, baby, what you say? Go on and just start to wander my way. That's right. To były piosenki bez granic, które niezawodnie powrócą za tydzień, a na zakończenie jeszcze jedna bardzo, bardzo antyczna piosenka, bo ma już ponad 70 lat. Duke Ellington wspólnie z kolegami ją wymyślił, I'm Beginning to See the Light. Wersja bardzo współczesna i ponownie jeszcze raz Karen Souza, I'm Beginning to See the Light. I never cared much for moonlight skies. I never went back at fireflies. But now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on the mistletoe. But now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadow boxing in the dark. Then you came and caused a spark that's a swirl on fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light. The four alarm fire now. I never made love by lantern shine. I never saw rainbows in my wine. But